www.nl. Het is nu 7 uur. Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Mijn naam is Marga Vermeulen, een goedenavond. Ongeveer 150 Iraakse Koerden, de zogenoemde Peshmerga's, zijn zeer zwaar bewapend op weg naar de Syrische grensplaats Kobani om daar te helpen in de strijd tegen terreurgroep Islamitische Staat. Met toestemming van de regering in Ankara reizen ze over Turks grondgebied. Eerder deze week maakte de Turkse regering bekend Iraakse Koerden te zullen helpen om in de door IS belegerde stad Kobani te komen. De werknemers van het failliet verklaarde Koerhaus in Scheveningen zijn vrijdag op non-actief gesteld. Kort daarvoor werd bekend dat hotelgroep Amrad het noodlijdende Koerhaus had overgenomen. Het personeel kon vrijdag direct naar huis. Hun plaatsen worden ingenomen door medewerkers van Amrad. Ze kunnen vanaf maandag wel opnieuw solliciteren. Garantie op een baan is er niet, want Amrad wil de exploitatie van het Koerhaus met minder personeel doen. De luchthavens van New York en New Jersey gaan alle reizigers die in contact zijn geweest met ebola-patiënten preventief 21 dagen in quarantaine plaatsen. Reizigers die uit landen komen waar ebola heerst, maar niet direct in contact zijn geweest met het virus, worden extra gecontroleerd. Ook in de rest van het land wordt overwogen strengere maatregelen te nemen. Men vindt de nu geldende regels niet streng genoeg. En tot slot het weer. Na een op veel plaatsen toch wat grijze zaterdag en daarop volgend een droge nacht, zijn er op zondag stapelwolken en velden met sluierbewolking. In het zuidoosten van het land is de zon regelmatig van de partij, maar in het noordwesten kan uit de talrijke stapelwolken een licht buitje vallen. Bij een matige en aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind loopt de temperatuur op tot een graad of 16. Op maandag en dinsdag blijft het droog bij temperaturen tussen de 15 en 17 graden. Vooral dinsdag belooft een zonnige herfstdag te worden. Dit is Leerhuis Radio Israël. Met elke week de bespreking van een gedeelte uit de eerste 5 boeken van de Bijbel. Shabbat shalom, shabbat shalom, shabbat shabbat shabbat shabbat shalom. Shabbat shalom, shabbat shalom, shabbat shabbat shabbat shabbat shalom. Shabbat shabbat, shabbat shabbat shalom, shabbat shalom, shabbat shalom. Shabbat, Shabbat, Shabbat, Shabbat, Shalom. Shalom, u luistert naar Radio Israël op deze Sabbat. Het is tevens een nieuwe maandsdag, de Rosh Chodesh van de achtste maand, de maand Cheshvan. Deze parasha behandelt Sidra Noach, het Bijbelgedeelte Genesis 6, vers 9 tot hoofdstuk 11, vers 32. En de Haftara-lezing is uit Jesaja 66, vers 10 tot en met 23. Uit het vernieuwde verbond lezen we een gedeelte uit de brief aan de Hebreeën in hoofdstuk 11 vers 7 en daar lezen we over Noach. Door het geloof heeft Noach de goddelijke aanspraak vermaand over de dingen die nog niet gezien werden en bevreesd geworden de ark toebereid tot behoudenis van zijn huisgezin. Door welk hij de wereld heeft veroordeeld en hij is een erfgenaam der rechtvaardigheid geworden. Een rechtvaardiging die naar het geloof is. En Yeshua vermaant zijn tijdgenoten hiermee in Lucas 17, vers 26, als hij tegen hen zegt, en gelijk het geschied is in de dagen van Noach, alzo zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des Mensen. Zij aten, zij dronken, zij namen ten huwelijk, zij werden ten huwelijk gegeven, tot de dag op welke Noach in de ark ging, en de zondvloed kwam, en verdierf ze allen. Het Bijbelgedeelte behandelt de zondvloed en het behoud van Noach, de prediker der gerechtigheid en zijn gezin. De opdrachten, het verbond en de zegen die de eeuwige bij het nieuwe begin meegeeft. De vervloeking van Kanaan, de zoon van Gam, door Noach vanwege de zonde van Gam. Dan lezen we het beginsel van het wetteloosheid dat met de rebellie van de gewelddadige Nimrod in werking treedt. Ze zeiden, laten we een stad bouwen met een toren die tot de hemel reikt. Dat zal ons beroemd maken en dan zullen we niet over de hele aarde verspreid raken. De eenvormigheid onder mensen in taal en streven, de bouw van een toren, de macht van Nimrod en de daarop volgende Babylonische spraakverwarring. Dit is één volk en ze spreken allemaal één en dezelfde taal, dacht de eeuwige. En wat ze nu doen is nog maar een begin. Alles wat ze verder nog van plan zijn ligt nu binnen hun bereik. Laten we naar hen toe gaan en spraakverwarring onder hen teweeg brengen, zodat ze elkander niet meer verstaan. Het rechtvaardige antwoord van Noach na de zondvloed is het bouwen van een altaar en het offeren van rein vee en gevogelte. Daarop sluit de eeuwige een eerste verbond waarop hij niet terug zal komen. Hij stelt zelfs dit verbond als een voorbeeld voor zijn trouw en zekerheid dat hij het verbond met Abraham, Isaac en Israël gestand zal doen. Zo lezen we in Jesaja 54, vers 8. In een kleine toren heb ik mijn aangezicht van u een ogenblik verborgen, maar met eeuwige goede tierenheid zal ik mij uwer ontfermen, zegt de Heere, uw verlosser. Want dat zal mij zijn als de wateren van Noach, toen ik zwoer dat de wateren van Noach niet meer over de aarde zouden gaan. Alzo heb ik gezworen dat ik niet meer op u toornen, noch u schelden zal. Want bergen zullen wijken en heuvelen wankelen, maar mijn goede tierenheid zal van u niet wijken en het verbond van mijn vrede zal niet wankelen, zegt de Heere, uw ontfermer. En in vers 13 gaat het verder. En al uw kinderen zullen van de Heere geleerd zijn en de vrede van uw kinderen zal groot zijn. Gij zult door gerechtigheid bevestigd worden. Wees verre van verdrukking, want gij zult niet vrezen. En verre van verschrikking, want zij zal tot u niet naderen. Ziet, zij zullen zich zeker vergaderen, doch niet uit mij. Wie zich tegen u vergaderen zal, die zal om uwentwil vallen. In Genesis 11 vinden we een beschrijving van de geslachten. In 32 versen worden de namen van de 70 afstammelingen van Noach genoemd, na hun geslachten en in hun volken. Ieder volk ontwikkelde zich verder in hun landen met hun eigen taal. Hoezeer een taal een volk verenigt, blijkt uit het gebruik door de eeuwen heen van het Hebreeuws in de synagogen en in onze dagen in de wording van de staat Israël en het gebruik van het Hivriet. Dat het Hebreeuws een bijzondere taal is, kunnen we afleiden als er in Genesis 11 vers 1 in het Hebreeuws staat Vayehi chol haaretz safa echad udevarim achadim. De hele aarde had één spraak en enelei woorden. Letterlijk staat er, zij hadden woorden van eenheid. Dat vermogen ligt er in de Hebreeuwse taal. Adam gaf de dieren een naam naar hun wezen. Hij doorgrondde daarmee de kern van hun aard. Het Hebreeuws duidt aan wat het in de kern dan ook is. En opnieuw zullen in de toekomst alle volken éénzelfde taal gaan krijgen om hem met één paar geschouden te kunnen dienen. Zo zegt Zefanja 3 vers 9. Zeker, dan zal ik tot de volken een reine spraak wenden, opdat zij alle de naam des Heren aanroepen, opdat zij hem dienen met hun eenparige schouder. Want dan zal er geen plaats meer zijn voor enige rebellie. De diabolos, de verwarder, zal dan gebonden zijn en de Messias zal regeren en alle dingen herstellen. Laten we luisteren naar het zingen in vier verschillende talen van deze verse, die ook in de bijbehorende parasha-tekst uit de driejarige leescyclus naar voren komen. De Nederlandse tekst vinden we in de opwekkingsbundel lied 321. Jubel, jubel, dochter Sions, juich van harte Israël, kom, verheug u en wees vrolijk, dochter van Jeruzalem. Uw gericht heeft hij weggenomen, de vijand weggevaagd. Ja, de Heere, koning Israëls, is in uw midden, dus vrees niet. Op die dag zal worden gezegd tot Jeruzalem, vrees niet, Sion, Sion, Sion, laat uw handen niet verslappen. De Heere, uw God, is in uw midden, een held die verlost. Hij zal zich over u met vreugde verblijden, met gejubel over u juichen. Ja. een tiental plaatsen in Genesis 7 en 8 lezen we gedetailleerde beschrijvingen en de exacte tijdstippen, de maanden en de dag, naast het nauwkeurig vermelden van het aantal dagen in het verloop van de achtereenvolgende fase van de verwoesting van de aarde door de vloed. En dat is zo opvallend dat ik hierover enkele gedachten wil delen. In Genesis 7 vers 4 lezen we, want over nog 7 dagen zal ik doen regenen op de aarde, 40 dagen en 40 nachten, en ik zal van de aardbodem verdelgen al wat bestaat, dat ik gemaakt heb. In vers 10, en het geschiedde na die 7 dagen, dat de wateren des vloeds op de aarde waren. Vers 11, in het 600ste jaar van het leven van Noach in de tweede maand, op de 17e dag van de maand, op diezelfde dag zijn alle fonteinen van de grote afgrond opengebroken en de sluizen van de hemel geopend. En een plasregen was op de aarde 40 dagen en 40 nachten. Even op diezelfde dag ging Noach en Sem en Gam en Jafet, Noachs zonen, gelijk ook Noachs huisvrouw en de 3 vrouwen zijn zonen met hem in de ark. In vers 17 lezen we dan, en die vloed was 40 dagen op de aarde. En de wateren vermeerderden en hieven de ark op, zodat zij oprees boven de aarde. In vers 24, en de wateren hadden de overhand boven de aarde 150 dagen. In hoofdstuk 8 vers 2 gaat het verder, ook werden de fonteinen van de afgrond en de sluizen des hemels gesloten en de plasregen van de hemel werd opgehouden. Daartoe keerden de wateren weder van boven de aarde heen en weer vloeiende en de wateren namen af ten einde van 150 dagen. En de ark rustte in de 7e maand, op de 17e dag van de maand, op de berg Ararat. En de wateren waren gaande en afnemende tot de 10e maand. In de 10e maand, op de 1e der maand, werden de toppen der bergen zichtbaar. En het geschiedde ten einde van 40 dagen dat Noach het venster der ark dat hij gemaakt had opendeed. En hij verbeide nog 7 andere dagen, toen liet hij de duif weder uit de ark. In vers 12. Toen vertoefde hij nog 7 andere dagen en hij liet de duif uit, maar zij keerde niet meer weder tot hem. En het geschiedde in het 601ste jaar, in de 1e maand, op de 1e dag van die maand, dat de wateren droogden van boven de aarde. Toen deed Noach het deksel van de ark af en zag toe en ziet, de aardbodem was gedroogd. En in de 2e maand, op de 27ste dag van de maand, was de aarde opgedroogd. Hier wordt overigens een ander Hebreeuws woord voor droog gebruikt. Wanneer we deze periode zorgvuldig bij elkaar optellen, dan blijkt er tussen de 1e van de 1e maand in het jaar van Genesis 7 vers 11 en dat in het jaar van Genesis 8 vers 14 precies 385 dagen te zitten. 46 dagen, dat wil zeggen van de 1e maand plus 16 dagen, want de 17e van de 2e maand werd begonnen met de vloed, met de telling. Bij die 46 dagen worden dan 40 dagen opgeteld en vervolgens 150 dagen. En vervolgens 150 dagen dat de vloed weer afneemt. En dan komen we met 1 dag van het nieuwe jaar eraf op 365 dagen. Het jaar van de vloed telde daarmee 384 dagen. Hoe is dat nu mogelijk? De lengte van een astronomisch jaar is een vast gegeven. 365 dagen, 5 uur en 48 minuten en 45 seconden. Onze Gregoriaanse zonnekalender telt echter 365 dagen. Om die reden is er elk 4 jaar een schrikkeldag nodig om in de pas te blijven lopen met de astronomische tijdrekening. De westerse kalender kent schrikkeljaren met een verlenging van het jaar met 1 dag op de 29e februari. De islamitische wereld gebruikt echter een maankalender en laat hier hun maanden in het astronomische jaar opschrijven. Dat merken we bijvoorbeeld aan de viering van de vaste maand, de maand Ramadan, die in alle seizoenen kan vallen. De Bijbelse kalender is echter een gecombineerde zon-maankalender en die blijft zoveel mogelijk de seizoenen en oogsttijden in het agrarische jaar volgen. Dat maakt dat de opeenvolgende jaren een verschillend aantal dagen krijgen. Door aan de 8e maand al of niet een 30ste dag toe te voegen of van de 9e maand de 30ste dag af te halen en in een aantal jaren een 13e maand toe te voegen. de tweede maand Adar. Dan krijgen we in deze Bijbelse kalenderjaren, of in deze Bijbelse kalender, jaren van 353, 354 of 355 dagen. En in een jaar met een 13e schrikkelmaand van 30 dagen zijn het jaren van zelfs 383, 384 of 385 dagen. Een Bijbels jaar met een lengte van 385 dagen komt met een zekere regelmaat dus voor. In feite telde het afgelopen Bijbelse jaar en zal het komende jaar vanaf Yom Teruah, dat wil zeggen 14 september 2015, 385 dagen tellen. Dit jaar telt 354 dagen. In de periode van 19 Bijbelse jaren zijn er steeds 7 schrikkeljaren, namelijk in het 3e, 6e, 8e, 11e, 14e, 17e en 19e jaar in de Metonic cyclus. In zo'n cyclus van 19 jaar vallen exact 235 maanmaanden en dan staat de zon en de maan bijna in eenzelfde uitgangspositie ten opzichte van elkaar. En na 247 jaar, dat wil zeggen 23 keer 19 jaar, is dit vrijwel exact zo. Waarom is dit alles van belang? Nou, omdat we op grond hiervan de diverse gebeurtenissen meer precies in de geschiedenis en op de westerse kalender geduid kunnen worden, maar ook in relatie tot de door de eeuwige vastgestelde tijden, de Moadim. Daaruit zijn er weer allerlei lessen en conclusies te trekken. Een soortgelijke benadering vinden we op basis van Exodus 16, vers 29 en 30, waaruit de Sabbatsweek is af te leiden en het jaar van de Exodus en dergelijke. Onder de zoekterm Don, D-O-N, Rot, R-O-T-H, en Biblical Calendar Proof, of onder de zoeknaam Manaweek, kom je vanzelf op relevante websites voor zelfstudie over de Bijbelse kalender. Yeshua geeft aan dat de gelovigen de tijden moeten onderkennen, willen we in de werkelijkheid van zijn koninkrijk wandelen en niet huichelen. Dat maakt dat we er weer meer vertrouwd mee moeten raken dan tot op heden het geval is. Daarbij hoeven we ook weer niet door te schieten en in allerlei speculatieve tijdsberekeningen te vervallen. Maar als we letten op het uitlopen van de bomen, in het bijzonder de vijgenboom, dan weten we dat de tijd nadert om eens te meer het hoofd op te heffen. Want uw koning komt en uw verlossing nadert, zoals Psalm 102 luidt. Gij zult opstaan, gij zult u ontfermen over Sion, want de tijd om haar genadig te zijn, want de bestemde tijd, de moed, is gekomen. Ki va moed. Kiva moe, kiva moe, kiva moe, kiva moe, kiva moe, kiva moe, kiva moe, kiva moe. Kiva moe, kiva moe, kiva moe, kiva moe, kiva moe. Kiva moe, and now Kibamowe. Sing with me now Kibamowe. You know it's Kibamowe. Uit het geslachtsregister in Genesis 10 valt af te leiden dat Noach na de vloed nog 350 jaar heeft geleefd. En daarmee van de geboorte van Abraham in het Ur der Chaldeeën in de vlakte van Shinar nog net zal hebben gehoord. In het geslachtsregister staat naast een 70-tal namen van volkeren op enkele plaatsen aanvullende opmerkingen. Die details zijn er niet zomaar en nodigen uit om erbij stil te staan. Zo lezen we van Nimrod in hoofdstuk 10 vers 8 dat deze geweldig begon te zijn op de aarde. Geweldig naar het Hebreeuwse woord gibor in de zin van een krachtig en machtig strijder. Nimrod begon, het Hebreeuwse woord galal, dat wil zeggen hij ving aan met te veranderen, een opening te maken, het heilige te ontheiligen, te bedriegen, door corruptie eigenlijk macht uit te oefenen. Hij veranderde de opdracht die de Almachtige aan Noach en zijn nakomelingen heeft meegegeven. Daarmee kreeg het geheimenis der wetteloosheid opnieuw ruimte in deze wereld. Noach begon echter een akkerman te worden volgens Genesis 9 vers 20. Nimrod ging echter steden bouwen, om te voorkomen dat mensen zich zouden verspreiden en hij er geen macht over zou kunnen uitoefenen. Tot op vandaag zie je dat overheden het platteland willen ontvolken en de verstedelijking zelfs met geweld hebben willen doorzetten. Zo lezen we in Genesis 10 vers 10, en het beginsel van zijn rijk was Babel en Erech en Akkad en Kalne in het land Sinjar. Uit dit land is Assur uitgegaan en heeft gebouwd Nineveh en Rehoboth, Eer en Kalach. En Resen tussen Nineveh en tussen Kalach. Dit is de grote stad. Een beginsel is meer dan een begin, het is een principe. Een fundamenteel uitgangspunt, zelfs meer dan een grondwet. Nimrod was een geweldig jager voor het aangezicht des Heren. Daarom wordt gezegd, gelijk Nimrod, een geweldig jager voor het aangezicht des Heren. Een jager, in het Hebreeuws is het woord Tzayit, iemand die naast je loopt en je klem zet of een beentje ligt. Zo liep Nimrod voor het aangezicht des Heren op, maar zocht gelegenheid om het woord des Heren verspreid over de aarde tegen te streven. In de naam Nimrod zijn de letters van het Hebreeuwse woord voor luipaard opgenomen, de Nun, Mem en Resh, Namer, heenwijzend naar de stippen en strepen op de huid, zoals we kunnen lezen in Jeremia 13 vers 23. Kan een kushiet ook de kleur van zijn huid veranderen, of een luipaard zijn vlekken? Zoudt gij lieden ook goed kunnen doen, gij die geleerd hebt kwaad te doen? Yeshua haalt deze gedachte aan in Lucas 11 vers 13. Gij doet goed aan uw kinderen, ook al zijt gij boos van hart. Hoeveel te meer zal uw hemelse vader u dan ook van zijn geest geven, als gij bidt. In Jeremia 5 vers 6 komen beide zaken bijeen als er gezegd wordt dat doordat zijn volk hun wegen verderfelijk gemaakt hebben, het luipaard tegen de steden op de loer ligt. En in Hosea 13 vers 7 komt deze redenatie opnieuw naar voren. Omdat jullie je wegen verdraaid hebben, zal ik de eeuwige niet meer betrouwbaar lijken. Nimrod was helaas verdraaid goed, zoals de Satan, de tegenstander van de eeuwige en de komende antichrist. In Genesis 10 vers 21 staat, voorts zijn Sem zonen geboren. Hij is ook de vader alle zonen van Heber, een broeder van Jafet, de grootste. Sem, de broeder van Jafet, wordt in dit vers de grootste genoemd, in de zin van hij is de oudste. Sem wordt daarnaast in diverse teksten als eerste genoemd, alsof hij als oudste steeds ook de initiatiefnemer is. In hoofdstuk 9 vers 24 staat dat Noach ontwaakte van zijn wijn en hij merkte wat zijn kleinste zoon hem gedaan had. Cham was dus de kleinste zoon in de zin van de jongste. Dat maakte dat Jafet de tweede zoon op rij was. De volgorde Sem, Cham en Jafet staat daarmee niet op de leeftijd, want dan zou het als volgt moeten luiden: Sem, Jafet en Cham. Daarnaast hebben we als tussenzin in vers 11 gelezen dat Sem de vader van alle zonen van Heber is, dat wil zeggen van Peleg en Joktan. Heber is echter de achterkleinzoon van Sem, en Peleg en Joktan zijn zijn achterkleinzoons. We lezen in Genesis 10 vers 25 en Heber werden twee zonen geboren. De ene naam was Peleg, want in zijn dagen is de aarde verdeeld, en zijn broeders naam was Joktan. En in het parallellopende geslachtsregister uit 1 Kronieken 1 lezen we vanaf vers 24 dat Heber Peleg gewon en opvolgend Reu, Serug, Nahor, Tera en Avram geboren werden. Heber werd 464 jaar oud en heeft heel het leven van Abraham, die 175 jaar werd, mee kunnen maken en zelfs 4 jaar overleefd. Heber heeft Isaac 79 jaar meegemaakt en Jacob 20 jaar. Zo zijn de aartsvaders voortgekomen uit Heber en daarmee ook uit Sem. Sem draagt als oudste zoon van Noach het eerstgeboorterecht. De eerstgeborene vervulde de functie van het priesterschap en het koningschap in zijn geslacht. Hij was de verlosser van de familie. En hij loste ook als dat nodig was. Om die reden wordt in het Joodse denken Sem soms gezien als mogelijk degene die Abraham tegemoet komt met brood en wijn in het dal der koningen, het Kidrondal. Dat Sem echter niet Melchizedek kan zijn geweest blijkt wel uit het profetische psalm 110 van David. De Heere heeft tot mijn Heer gesproken, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gezet zal hebben tot een voetbank uw voeten. En in vers 4, de Heere heeft gezworen en het zal hem niet berouwen, gij zijt priester in eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Het Hebreeuwse woord divarati, wat met ordening is vertaald, komt van het woord dabar, dat zowel woord als daad betekent, en hier zoveel wil zeggen krachtens een eed met dat scheppende, levendmakende, rechtvaardige woord van de Almachtige. In de brief aan de Hebreeën is dat net zo duidelijk als we lezen in hoofdstuk 5, de versen 6 en 10, en in hoofdstuk 6, vers 20, maar vooral in hoofdstuk 7, vers 1. Want deze Melchizedek was koning van Salem, een priester van de Allerhoogste, God, die Abraham tegemoet ging als hij wederkeerde van het slaan van de koningen en hem zegende. En in vers 15 van hoofdstuk 7, dit is nog veel meer openbaar, zo er naar de gelijkenis van Melchizedek een andere priester dan Aaron opstaat, die dit niet naar de wet van het gebod is geworden, maar naar de kracht van het onvergankelijke leven. Want hij getuigt, gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. In vers 22, van een zoveel beter verbond is Yeshua borg geworden. En genen zijn wel vele priesters geworden, omdat zij door de dood verhinderd werden altijd dit te blijven. Maar deze, omdat hij in de eeuwigheid blijft, heeft een onvergankelijk priesterschap. Yeshua ontving, na voor ons de dood te zijn ingegaan, met het smetteloze offer van zijn lichaam en bloed opnieuw uit de handen van de eeuwige de eer om het priesterschap naar de wijze van Melchizedek opnieuw op zich te nemen. Een priesterschap krachtens het onvergankelijke leven. En het onveranderlijke eed van de onveranderlijke voegt hij daaraan toe. Dat wil zeggen dat dit een eeuwig priesterschap is dat op geen ander kan overgaan. Hij was en is de Melchizedek die Abraham ontmoette. Yeshua zegt, ik heb dit woord van de Vader ontvangen. Dat zegt hij in Johannes 5 vers 26 en Johannes 10 vers 18. Ik heb macht om het onvergankelijke leven neer te leggen, maar ook de macht om het weer op te nemen. Hij wil ons laten delen in dat eeuwige leven. Hij die onze borg is in het vernieuwde verbond voor Jood en niet-Jood. En in Jeremia 31 vers 6 lezen we daarvan, als vooruitlopend op dat vernieuwde verbond, want er zal een dag zijn waarin de hoeders op Efraïms gebergte zullen roepen, maak uw lieden op en laat ons opgaan naar Sion tot de Heere, onze God. Let's do it.